To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dla 7 województw wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie 23-latka, który zorganizował fikcyjną zbiórkę pieniędzy i wyłudził prawie 500 000 zł. Papież i prezydent Turcji rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Obowiązują one dla 7 województw centralnej i wschodniej części Polski. Przed nami chłodna noc, temperatura spadnie poniżej zera prawie w całym kraju. Ostrzeżenia będą obowiązywały w nocy, kiedy pojawią się spadki temperatury, aż do rana, mówi synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. One obejmą województwa mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. W nocy przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, tylko lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i początkowo na południu kraju, duże. W południowej Polsce będą zanikać opady śniegu. Miejscami będą tworzyć się mgły. Nad ranem na południu mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Noc będzie chłodna, mówi Małgorzata Tomczuk. Temperatura na wschodzie od 0 minus 1 przez minus 2, minus 3 stopnie w centrum do nawet minus 4, minus 7 na terenach podgórskich i na terenach podgórskich przy dłuższych rozpogodzeniach lokalnie możliwe minus 12 stopni. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wrocławska prokuratura zakończyła śledztwo przeciwko organizatorowi ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy na rzecz rzekomo chorego dziecka. Dziś do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Podejrzany 23-latek przyznał się do winy, grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poszkodowanych było blisko 6 tysięcy osób, w tym reprezentant Polski Robert Lewandowski, który także odpowiedział na apel o pomoc dla chłopca tracącego wzrok. Na fikcyjne konto darczyńcy wpłacili prawie 500 000 zł. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus, szybkie zakończenie śledztwa nie było łatwe. Postępowanie to było bardzo żmudne, wymagało ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych, wymagało przesłuchania kilku tysięcy osób. Dzięki współpracy prokuratury z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i z jednostkami policji na terenie całego kraju możliwe było zakończenie tego postępowania w tak krótkim czasie. Część wyłudzonych pieniędzy udało się odzyskać. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego znaleziono 50 tysięcy złotych, ponad 100 tysięcy oskarżony sam zwrócił darczyńcom. Teraz w serwisie Trójki o zmianach w sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy wchodzą w życie od nowego roku. Lokalne władze będą mogły m.in. wyznaczać miejsca, w których będzie można legalnie spożywać alkohol oraz zakazać sprzedaży takich napojów w nocy, mówi Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będzie możliwe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu pomiędzy godziną 22 a 6 rano. Z pewnością niestety nie wszystkie samorządy z tego skorzystają, ale te, które mają szczególne dolegliwości w związku z obecnością sklepów alkohole 24 godziny, na pewno będą mogły z tego prawa skorzystać. Trudniej będzie też uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu, w tym na piwo. Jan Hałaś, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego Solidarności, obawia się, że zaostrzanie przepisów będzie miało zły wpływ na gospodarkę. Jako branża piwowarska uważamy, że zmiany mogą przynieść poważne konsekwencje dla rynku piwa w Polsce, zarówno dla browarów, jak i sektorów powiązanych. Może to skutkować utratą miejsc pracy. Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, gdzie spożycie alkoholu rośnie. Prezydent Turcji Recep Erdoğan rozmawiał telefonicznie z papieżem Franciszkiem. Tematem była decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wiadomość o rozmowie podały rano media tureckie, powołując się na źródła z otoczenia prezydenta Erdoğana. Poinformowały również, że papież i turecki prezydent przyjęli z zadowoleniem przyjętą dużą większością głosów rezolucję ONZ z 21 grudnia, która potępia decyzję Donalda Trumpa. Po południu Watykańskie Biuro Prasowe potwierdziło, że rozmowa odbyła się z inicjatywy tureckiego prezydenta, nie podając żadnych bliższych szczegółów. Jak podaje strona turecka, była to druga rozmowa telefoniczna obu przywódców. Podczas audiencji generalnej 6 grudnia Franciszek wyraził zaniepokojenie zapowiedzią przeniesienia ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy i apelował o nienaruszanie status quo miasta. Nazajutrz Erdoğan wyraził papieżowi za te słowa wdzięczność. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach niknie ten świat. Trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makat. Ten stary, co chowa dolary. W oczach niknie ten świat. Godziny 22, jeszcze 21 najważniejszych utworów na liście trójki w tym roku. Sąsiadki, nie ma siatek, oczy, kamienicy, Elsztat, najwyższa pozycja trzecia, 18 tygodni na liście, 3, 5, 7 w punktach i 22 miejsce. No właśnie, pozdrowienia dla wszystkich, którzy nie domagają. Pogoda nas nie rozpieszcza, wczoraj się 9 stopni, dzisiaj 0. Chce nas wykończyć jak nic. To ta następna piosenka w samą porę. Za oknem leje zimny

lub było ich mniej. Raz miło, raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Podglądam Piątek na miejscu. Piątek na miejscu 61, a Środa wygrała z Piątkiem na liście i jest na miejscu 18. Najwyższa pozycja czwarta, 19 tygodni na liście, 391 punktów. Środa i grupa WW. Tylko 5 piosenek było 5 tygodni i więcej na pierwszym miejscu. To jedna z nich. Yeah. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? Ja tu. 5 tygodni na pierwszym miejscu, 15 tygodni w zestawieniu. 405 punktów, miejsce 17. To zespół Hej na 16. Skłon to w zasadzie także organek, czyli trochę jak 4 razy w 20. Ten pan ma rację. Męskie granie orkiestra 2017 i Brodka. Nieboskłon 3 razy na pierwszym, 19 tygodni na liście, 416 punktów i miejsce 16. 15. Dawid Podsiadło. Where Did Your Love Go? Najwyższa pozycja, trzecia, 22 tygodnie na liście, 436 punktów i miejsce 15. A tak pięknie pożegnał nas ten artysta. Leonard Cohen, You Want It Darker, najwyższa pozycja, druga